polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 marca, jest 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki, a w tym serwisie o krokach prawnych MSZ-u przeciwko portalowi Onet.pl, debacie na Uniwersytecie Warszawskim poświęconej marcowi 68 i ustawie degradacyjnej, która wraca do Senackiej Komisji Obrony, bo senatorowie zgłosili kilka poprawek. MSZ podjął kroki prawne przeciwko portalowi Onet.pl. Podejrzewa popełnienie przestępstwa poprzez ujawnienie treści niejawnej notatki przekazanej resortowi z polskiej ambasady w Waszyngtonie. Onet podał wczoraj, że Amerykanie wprowadzili szczególne sankcje wobec polskiej władzy. Do czasu przyjęcia zmian w ustawie o IPN ani prezydent, ani wiceprezydent USA nie będą się z nimi spotykać. Wiceszef MSZ-u Bartosz Cichocki mówił w TVP Info, że w przypadku informacji podanych przez portal chodziło o zaprezentowanie obecnego rządu jako nic nieznaczącego na arenie międzynarodowej. Cichocki dodał, że nie może ujawnić, czy taka notatka istnieje. Gdybym odpowiedział na to pytanie, złamałbym prawo. Mnie obowiązuje ustawa o ochronie informacji niejawnych. Tu zachodzi podejrzenie, że ktoś udostępnił dziennikarzom właśnie dokument zastrzeżony. Toczy się w tej sprawie postępowanie. Rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert zdementowała wczoraj doniesienia o wprowadzeniu amerykańskich sankcji wobec polskich władz. Bez marca 1968 nie byłoby Solidarności, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas debaty na Uniwersytecie Warszawskim poświęconej wydarzeniom sprzed 50 lat. Mówił m.in. o pacyfikacji demonstracji studentów. Podkreślał, że za antysemickimi protestami stały komunistyczne władze PRL. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że mitologia marca 68 różni się od prawdziwej historii marca. Podkreślił, że zryw studentów był zrywem wolnościowym, a antysemickie hasła były inspirowane przez komunistyczne władze. Syjoniści do Syjonu czy do Syjamu to raczej niekoniecznie pochodziły od Polaków, którzy chcieli wolności, od polskiego społeczeństwa. Ta obca władza, która była reprezentantem obcego wielkiego mocarstwa, realizowała swój plan. Jedna z ikon protestu 8 marca 1968 roku na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, Irena Lasota, powiedziała, że wydarzenia marca to zryw w geście Solidarności wobec niej i innych aresztowanych tego dnia. Normalni ludzie, nie tylko takie, prawda, gwiazdy, brały udział, tylko właśnie prawdziwy marzec był tych ludzi, którzy wykazali Solidarność i wyszli w poparciu innych studentów. Uczestnicy debaty na Uniwersytecie Warszawskim mówili o różnych aspektach marca 68 i konsekwencji kruszenia się komunistycznego systemu PRL. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Portal Polskiego Radia uruchomił serwis poświęcony wydarzeniom marca 68. Pod adresem marzec68polskieradio.pl są m.in. rozmowy wideo z uczestnikami tamtych wydarzeń. Jutro rano Senacka Komisja Obrony zajmie się poprawkami do ustawy degradacyjnej. Zgłosiło je kilku senatorów. Dotyczą pozbawienia nie tylko stopni wojskowych, ale i odznaczeń degradowanych żołnierzy, czy objęcia ustawą także sędziów i prokuratorów stanu wojennego. Podczas debaty senatorowie PO zarzucali, że terminy używane w ustawie są nieostre, podważali też sens i etyczny wymiar pozbawiania stopni po śmierci. Senatorowie PiS odpowiadali, że chodzi o sprawiedliwość, której wcześniej nie udało się wymierzyć. Przyjęta wczoraj przez Sejm ustawa zakłada możliwość pozbawienia stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-90 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. Dotyczy ona też żołnierzy w stanie spoczynku, którzy byli na przykład członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i KBW. Przepisy dotyczą m.in. generału Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. Zmiana na stanowisku prezesa Stadniny Koni w Janowie Podlaskim. Zamiast Sławomira Pietrzaka, Grzegorz Czochański. Będzie on szefował stadninie do czasu powołania nowego prezesa. Odwołany dzisiaj z tej funkcji Sławomir Pietrzak mówi, że nie zna oficjalnych powodów tej decyzji. Mogę tylko przypuszczać, że chodziło o to, że sprzeciwiliśmy się tutaj takim szerokim frontem temu, żeby przenosić ten narodowy pokaz do Warszawy. W każdym razie odchodzę z podniesionym czołem, bo nie zrobiłem nikomu krzywdy, Stadnina normalnie pracuje. Profesor Pietrzak odniósł się też do medialnych doniesień, jakoby nie respektował zaleceń polskiego programu hodowli koni arabskich. Mówi, że to idiotyczny zarzut. To już 22 raz. Już jutro rusza trójkowy plebiscyt Srebrne Usta, w którym słuchacze mają głosować na najzabawniejsze wypowiedzi polityków. W tym roku jednym z nominowanych jest też prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Przypuszczam, nie jestem pewien, ale przypuszczam, że pan być może wierzy w to, co pan mówi. To jest taki plebiscyt specyficzny, ponad podziałami. Beata Michniewicz. Mogą być tam politycy z prawicy, z lewicy, spoza Sejmu, z Sejmu. Jest on naprawdę bardzo pluralistyczny, co jest, myślę, że w naszym bardzo podzielonym świecie niezwykłą wartością. Jesteście rządem Pinokiów, codziennie te nosy wam się wydłużają. I Zachowujecie się tak, jakbyście byli wystrugani wszyscy na jedną modłę. Zawsze ciekawe w tych srebrnych ustach jest to, że tam bardzo różne kategorie się tworzą. Profesor Katarzyna Kłosińska, językoznawca. Kategorie przejęzyczeń, są kategorie takich wypowiedzi zupełnie niechcący. I najfajniejsze, właśnie najlepsze są takie wypowiedzi. Najbardziej oddają ducha tej nagrody, czy tego plebiscytu. Głosować można za pomocą SMS-ów lub na stronie internetowej Trójki, a nominowane wypowiedzi będzie można od jutra usłyszeć na antenie. Plebiscyt potrwa do 27 marca, a to był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów emocje gwarantowane. Nie zabrakło ich na Wembley, gdzie w meczu rewanżowym 1/8 finału grały Tottenham z Juventusem. W Turynie było 2-2, a w Londynie to gospodarze od początku narzucili tempo i przejęli inicjatywę. Mistrz Włoch wydawał się całkowicie zagubiony. Fenomenalnie w kilku okazjach bronił Gianluigi Buffon. A Spurs bombardowali bramkę rywali, aż wreszcie trafili. Gola strzelił Koreańczyk Son. Juve nie reagowało i prowadziło swoją senną grę aż do 64 minuty, kiedy wyrównującego gola zdobył Gonzalo Higuain. Z szokowanych Anglików dobił 3 minuty później inny Argentyńczyk, Paulo Dybala. Tottenham miał jeszcze szansę w ostatniej minucie, w słupek trafił jednak Harry Kane. Juventus awansuje do ćwierćfinału, podobnie jak Manchester City. Lider angielskiej Premier League pierwsze spotkanie w Bazylei wygrał pewnie 4-0 i do dzisiejszego spotkania podszedł bez większego zaangażowania. Skończyło się porażką 1-2 po dzielnej postawie Szwajcarów. Juve i City dołączają do Realu Madryt i Liverpoolu. Powody do radości Włochom dała dzisiaj stara dama, a także Damiano Caruso. Kolarz z Półwyspu Apenińskiego został pierwszym liderem wyścigu Tirreno Adriatico. Jego drużyna BMC Racing Team była najszybsza w jeździe drużynowej na czas. Sky i Michał Kwiatkowski zajęli trzecie miejsce ze stratą 9 sekund. W wyścigu Paryż-Nicea na czwartym etapie najszybszy był Holender Wout Poels. Wygrał jazdę indywidualną na czas, a liderem pozostał Hiszpan Luis Leon Sanchez. Liderem w lidze siatkarek pozostaje Chemik Police. Mistrz Polski, pokonując 3-0 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, odniósł 20 zwycięstwo w sezonie. MVP meczu została Natalia Mędrzyk. Stanęliśmy na wysokości zadania i było to dosyć męczące. Gdzieś tam tlenowo widać było, że miałyśmy ciężkie chwile, ale myślę, że skuteczna nasza gra pokazała się dzisiaj z najlepszej strony i najważniejsze, że wygrany 3-0 mimo tej końcówki w trzecim secie, gdzie było już blisko, żeby Ostrowiec wprowadził, także cieszymy się z 3 punktów. Zwycięstwo także wicelidera ŁKS Łódź wygrał przed własną publicznością po tiebreaku z Deweloperem Rzeszów. Zadyszka za to prowadzącej w tabeli plus ligi siatkarzy Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Mistrz Polski przegrał niespodziewanie 1-3 z GKS-em Katowice. Asek Oresowie pokonała Kuprum Lubin 3-0, a w Gdańsku w zakończonym kilka minut temu meczu Trefl wygrał po tiebreaku z Indykpolem AZS Olsztyn. W ekstraklasie koszykarek straty do lidera Artego Bydgoszcz odrabia Wisła Kampak Kraków. Krakowianki po tym, jak pokonały na wyjeździe 81-76 Basket Gdynia, tracą już tylko 1 punkt do lidera. To tyle na dzisiaj. Kolejny sport w Trójce jutro o 7 rano. Czwartek z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, miejscami słabe opady deszczu. Na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Od 2 do 5 stopni na krańcach północnych, do 7 w centrum i 10 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio zaprasza do udziału w 21. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2018. Do 3 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców muzyki inspirowanej polską muzyką ludową lub muzyką historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Thank you. Choćby nasze dni motyle pokreśloną zmiętą kartką. Przecież były także chwile, te dla których było warto. Warto było świat podziwiać, poczuć jego smak, czuć spojrzenie twe szczęśliwe od jeziora wiatr. A chociażby każde słowo miało w popiół się obrócić, może ktoś nie przejdzie obok, ktoś po latach je zanuci. Więc niech serca nam uchowa biała magia słów i milczenie siostra słowa. Pomilczmy do snu. Chociażby każda miłość miała chylić się ku nocy, mimo wszystko warto było, przecież były twoje oczy. Dobrze było pobyć razem, pokonując gniew. Nasze przytulone twarze wita drugi brzeg. Tolek Muracki ze swojej najnowszej płyty Poezja już tutaj nie mieszka, no, ponieważ Agnieszka, która realizuje dzisiejszą audycję, mówi, że już się nie mieścimy, no to szybciutko wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Jutro, 8 marca, ukazuje się nowa płyta zespołu Stare Dobre Małżeństwo, zatytułowana Blizny Czasu. Jutro też o 18 w Dąbrowie Górniczej, a dokładnie w Pałacu Kultury Zagłębia, zespół zagra dwugodzinny koncert ze swoimi największymi przebojami. Natomiast koncert promujący Blizny Czasu odbędzie się w Warszawie 27 marca. 10 chudych lat, strzępy starych spraw, obrazów śnionych pod zasłoną powiek. Zgłowiałe cienie chwil, które zetlił czas, czule w sercu drżą, cicho sobie śpiąc w niezbadanej, tajemniczej czerni nocy. W piątek, 9 marca, w Łodzi rozpoczyna się 43. Ogólnopolski Studencki Przegląd Piosenki Turystycznej Japa. Przez 3 dni grać i śpiewać, oprócz uczestników japowego konkursu, będą m.in. Cisza jak ta, Chwila nieuwagi, Michał Łanuszka, Paweł Orkisz i super trio w składzie Krzysztof Jurkiewicz, Słodki Całus od Buby, Łukasz Nowak, Caryna i Łukasz Majewski. Wszystkie koncerty odbywać się będą w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej, a szczegółowy program znaleźć można na stronie japaart.pl. A jeśli się okaże, że życie nie jest bajką, wciąż będę się upierał, że warto. A jeśli się okaże, że życie nie jest bajką, wciąż będę się upierał, że warto. W Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim w piątek, 9 marca, rozpoczyna się Weekend z Młynarskim. W programie trzydniowej imprezy m.in. koncert Młynarski Plays Młynarski z gościnnym udziałem Gaby Kulki, aktorskie czytanie tekstów Wojciecha Młynarskiego i projekcja znakomitego filmu dokumentalnego Młynarski Piosenka Finałowa. Na projekcję i spotkania wstęp jest wolny, bilety obowiązują tylko na koncert. Zespół trzy dni później, w sobotę, 10 marca, zagra koncert domowy z transmisją internetową, tak, że będzie go można śledzić z każdego miejsca na świecie. Koncert odbędzie się z okazji Dnia Kobiet, a dziewczyny zapowiadają, że wybrały na niego 8 ważnych dla siebie piosenek. Rzecz rozpocznie się o 20, a stosowne linki znaleźć będzie można na fanpage'u zespołu trzy dni później na Facebooku. Pęknięte dzbany wypełnione po brzeg. Aniołowie mają doskonałe dusze. W głowach kipi im bezustannie przymus wieczności. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. GIP@polskieradio.pl to jest adres do korespondencji dla Państwa. My teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szaromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór Państwu. Jutro Międzynarodowy Dzień Kobiet. W takich okolicznościach przyrody moim ulubionym bardem jest Marek Majewski, kabareciarz, poeta. A w grudniu ubiegłego roku nagrałem jego recital w Ośrodku Kultury Ochoty w Warszawie. I tam wyłuskałem piosenkę, którą chciałbym dzisiaj przypomnieć. Ale wcześniej poproszę Cię, Marku, o parę słów. Nie wiem, Paweł, czy się nie boisz, bo ta piosenka w myśl tej histerii, która teraz panuje, to może być potraktowana jako molestowanie. A przecież, drodzy Państwo, ja się zgadzam z Katrin Deneuve i jej przyjaciółkami, które wystosowały ten list słynny przeciwko tej histerii. Kochani, kochane zwłaszcza panie, gdyby nie było molestowania, to ludzkość by wyginęła. Także tę piosenkę dedykuję wszystkim paniom, które chciałyby może w głębi duszy, żeby ktoś je troszkę poszanował, pomolestował nawet, bo to jest bardzo trudno definiowalne pojęcie, a przynajmniej, żeby każda z naszych słuchaczek choćby czasami poczuła się jak bohaterka mojej piosenki. Rozebrana. To tytuł. Piosenka z Pradoliny Premier, Doliny Prapremier. Piosenka zupełnie nowa, premierą była 3 tygodnie temu. Rozebrałaś się z szat w nagłym akcie odwagi. Nie widziano cię nagiej, więc oniemiał twój świat. Zapowietrzył się wiatr, czasu chwila lub 9. Zmilkły ptaki na drzewie. Rozebrałaś się z szat pierwszy raz. Pomyślałaś, a co tam, choć nie jestem ze złota. Ale jeśli nie teraz, to kiedy? Wymarzyłem ten obraz, byłaś piękna i szczodra. I co dałaś, to brałem na kredyt. Rozebrałaś się z szat. Nic już nie będzie jak co dzień. Coś się zmieniło w przyrodzie. Niby to drobiazg, a jednak światu ciut bliżej do sedna. Rozebrałaś się z szat, wyzwolona stanęłaś, tylko brać się do dzieła. Ale jakże to tak? Czy to finał, czy akt? Jak w pijanym teatrze, czy cię pieścić, czy patrzeć, czy malować, czy rzeźbić, czy tkać? Skamieniałem, zmieszany, runął mur, znikły ściany. Zawstydziłem się bardziej od ciebie. Uroczysta to chwila, ruszył efekt motyla. A do czego to dojdzie, nikt nie wie. Rozebrałaś się z szat, tak czekałem. A teraz nie wiem jak się pozbierać, czy na piękno mnie stać. Odmieniłaś mi świat, mgłą me oczy zasnute, a ty mówisz z wyrzutem. No i co? Długo będę tak stać? Robert Kuszmierski i Marcin Fidos. I Marek Majewski od Pawła Szaromskiego specjalnie dla Państwa, a przed nami kolejny odcinek serialu. Szanowni Państwo, mówi Michał Łanuszka. Bardzo serdecznie polecam Państwu moją nową płytę. Płytę pod tytułem Nieoczekiwanie. Do usłyszenia. Układamy się do słów, studiujemy siebie pilnie znów, aż spojeni w językowych grach sczytujemy z siebie spójnik. Czytam z ruchu warg, uda brwi i kark, jak na skórze gdzieś spisana jest gramatyka serc. Wyrazić to bym chciał składnią naszych ciał. W trzech spójnikach się zamyka cały sens. Gdy się nam przydarza błąd, szyk się burzy, głoski nam się rwą. Chore słowa znów ze sobą spleć, opatrując je spójnikiem. Lecz czytam z ruchu warg, uda brwi i kark, jak na skórze gdzieś spisana jest gramatyka serc. Wyrazić to bym chciał składnią naszych ciał. W trzech spójnikach się zamyka cały sens. Czytam z ruchu warg, uda brwi i kark, jak na skórze gdzieś spisana jest gramatyka serc. Wyrazić to bym chciał składnią naszych ciał. W trzech spójnikach cały sens. Czytam z ruchu warg, uda brwi i kark, jak na skórze gdzieś spisana jest gramatyka serc. Wyrazić to bym chciał składnią naszych ciał. W trzech spójnikach się zamyka cały kark, uda, brwi i kark. Jak na skórze gdzieś spisana jest gramatyka serc. Wyrazić to bym chciał składną naszych ciał. W trzech spójnikach się zamyka cały sens. Teksty. Tak. Napisał w większości... Michał Kuźmiński, tak jest. Czyli ten sam pan, którego poznaliśmy przy okazji Coena. I ten sam pan, którego już też być może niektórzy z Państwa poznali przy okazji jeszcze wcześniejszej płyty, a miało być tak pięknie, bo z Michałem się znamy, matko, ponad 20 lat, od pierwszej klasy liceum. To wie pan co, ja sobie nie zdawałem sprawy, że to tyle czasu już, szczerze mówiąc. Tak, poznaliśmy się, Michał jest rok starszy ode mnie, on był w drugiej klasie, w drugim liceum w Krakowie, ja byłem w pierwszej klasie, w piątym liceum i poznaliśmy się na takim bardzo zacnym festiwalu małych form teatralnych, organizowanym przez dwójkę, chyba do dzisiaj nawet, więc taka impreza z bardzo solidną historią, pięknymi tradycjami. I wiedziałem, że Michał wtedy pisał wiersze. Zresztą tak się też poznałem z Anią Piżel, która już dzisiaj chyba wierszy nie pisze, jest instruktorem ratownictwa, a też właśnie wtedy tak się wymienialiśmy, że tak powiem, naszą energią twórczą. Zresztą to pamiętam Ania Piżel, której z kolei teksty są na pierwszej płycie mojej, Bieski Idiota, Miasto Wygnańców na przykład. Ania Piżel mi powiedziała takie słowa, słuchając jakiejś poczynionej przeze mnie piosenki, pamiętam w krakowską czerwcową noc, którą sobie sam popełniłem, również w warstwie tekstowej, Ania przyniosła mi tomik swoich wierszy i powiedziała, wiesz co, tu masz mój tomik moich wierszy, tekstów, ty weź, przestań pisać swoje własne teksty. Nie wybaczę jej tego chyba do dnia dzisiejszego, bo dzisiaj wracam do tego, żeby pisać coś własnego. Ale z Michałem się wtedy poznaliśmy, zakumplowaliśmy się po prostu. A ta relacja nam powróciła już w takim wieku dojrzałym, bo nasze ścieżki się zawodowe przede wszystkim porozchodziły. Chociaż czyniliśmy tę samą branżę. Michał jako dziennikarz Tygodnika Powszechnego, ja pracując jako dziennikarz radiowy, więc powiedziałbym, gdzieś tam się mijaliśmy od czasu do czasu. No i rzeczywiście przed płytą, a miało być tak pięknie, nam się też tak współpraca zaogniła. Znaczy ja postanowiłem wykorzystać talent Michała do pisania tekstów w sposób dość bezczelny, bo ta nasza praca zazwyczaj polega na tym, że najpierw jest melodia. To zresztą można zobaczyć na płytach, w opisie, jeśli jest najpierw po tytule w tak zwanej notce autorskiej najpierw muzyka Michał Łanuszka, słowa Michał Kuźmiński, to znaczy, że najpierw była melodia. Jak jest słowa Michał Kuźmiński, muzyka Michał Łanuszka, to znaczy, że najpierw był tekst. Taka wskazówka, taki drogowskaz. Wydaje mi się, że to tak właśnie dość bezczelnie go wykorzystałem. Jego wrażliwość taką tekstową, bo to wydaje mi się jest znacznie trudniejsza rzecz pisać do melodii, dopasować się do pewnych już układów, akcentów, niż pisać sobie tak od po prostu. Ale na płycie nieoczekiwanie jest też piosenka, która najpierw była tekstem, to jest duet z Asią Kołaczkowską, Było blisko. To jest tekst, który Michał napisał i który mi przyniósł już gotowy i potem ja starałem się składać dźwięki, nutki do tego. Przez chwilę było blisko i nic się nie stało, gdy na zakręcie tamtym wpadliśmy. I déjà vu przystanku, że już mnie widziałeś, to może kwestia włosów, kształt ust, bluzka. Nie wiem. Co dzień mi się przyglądam przez twarze stłoczone w autobusowym tłumie skojarzeń. I znowu dziś wyglądam zupełnie jak ona. Choć ona dziś wygląda zupełnie inaczej. I nie ma prawa, byś ty nią być mogła. Nie ma przystanku, by się tu zatrzymać. I nawet nie wiesz, jak jesteś podobna, gdy tak dziś. przypominam. Z tą piosenką chyba był największy kłopot realizacyjnie. Czemu? Nie, bardzo, bardzo przyjemnie to wszystko poszło. Joanna Kołaczkowska jest kobietą, artystką o bardzo wielu cudownych twarzach. Ja się poznałem w ogóle wiele, wiele lat temu, przeprowadzając z nią wywiad i pamiętam, że to był taki wywiad bardzo, bardzo serio. Nie było tam praktycznie żadnego wątku kabaretowego. I wtedy po tej rozmowie pomyślałem sobie, że Boże, jak ja bym chciał z nią zaśpiewać piosenkę w duecie, właśnie taką, nie taką kabaretową, nie tak jak Asia przyzwyczaja publiczność chodzącą na spektakle kabaretu Hrabi, czy wszystkich ludzi, którzy znają Asię z brawurowego wykonania songu Porzucone, na Andrzeju Andrzeju. Strasznie chciałem z Asią zaśpiewać duet, taki właśnie delikatny, taki liryczny, taki powiedziałbym bardzo emocjonalny, taki słodko-gorzki, nieco smutny. I powiem panu, że zamarzył mi się ten duet już na płycie Koenowskiej. Chciałem bardzo, żeby Asia była partnerką w piosence 100 pocałunków, 100 pocałunków tań. Źrebaki w cwał, dziewczyny w szał, ty liczysz znów na cud. Obstawiasz raz, coś z tego masz, twój mały szczęścia łód. A gdy rozliczyć czas, zwycięską pasę złą, udajesz, że nie staczasz się w stu pocałunków toń. Ja łżę jak z nut i wpadam w cuk, w szlak lamp czerwonych gdzieś. Ty schładzasz więź, zastygasz więc na podobieństwo rzeź. Starałem się, lecz dzieli mnie zbyt wiele mil ku snom. Szczędzisz mi słów, nie trwonisz tchu, w stu pocałunków toń. Gdy napłynie mrok, mądrzejsi klęską swą, nurzamy się na jeden skok w stu pocałunków toń. W kajutach ciał gwałtowność fal, na krawędź wciąż nas gna. I wiem, to już nie dosyć mórz dla takich hien jak ja. Popatrzę, jak dogasa wrak, pokłonię się ze czcią i na dno sam się posłać. Pocałunków toń. Dziś łżę jak z nut i wpadam w cuk na szlaku Boogie Street. I wątpię, czy zwrot przyjmą mi dar, co twój miał być. Już koję myśl o tobie dziś, ze wszystkich znam cię stron, prócz kilku szans, co uszły nam w stu pocałunków toń. wysi klęską swą. Nurzamy się na jeden skok. W stu pocałunków toń. Nurzamy się na jeden skok. W stu pocałunków toń. To się wtedy nie udało. Pamiętam, że się jakoś coś się komunikacyjnie posypało. Asi nie było, nie byłem w stanie się z nią jakoś skontaktować, a zegar tykał i trzeba było podejmować decyzję. I tak też zupełnym przypadkiem cudownym pojawiła się wtedy Iza Królak. Ale jak pogadaliśmy już post factum z Asią, że kurczę, jak szkoda, że to nie wyszło w przypadku tego Koena, to że coś musimy razem zrobić. No i pojawiła się rzeczywiście ta fantastyczna piosenka Było blisko. No dość w fabule skomplikowanej chyba, bo gość widzi kobietę w autobusie zupełnie obcą i ona mu przypomina jego poprzednie partnerki, czy też nie partnerki, ale te kobiety, w których kiedyś był zakochany, coś do nich czuł. No i no to przyzna pan, że po prostu aż się prosiło, by w takim założeniu właśnie nieco lirycznym, słodko-gorzkim poprosić Asię do zaśpiewania tej piosenki. Asia się zgodziła w ogóle od razu. Pamiętam, że przyjechałem na próbę kabaretu Hrabi przed spektaklem w Kielcach z gitarą, cały zestresowany, bo no, kabaret Hrabi w garderobie. I Asia mówi, no to dobrze, no to zaśpiewaj. Ja sobie myślę, tutaj pan Kamys siedzi, tam siedzi pan Lopez, prawda? I tak usiedli. Pan Kamys, pamiętam, tak założył nogę na nogę, ręce, no. Śpiewaj, zobaczymy, co tu będzie. Ja tutaj stróżka potu mi już cieknie po skroni. Ale zaśpiewałem tę piosenkę i powiedziałbym, zostałem przyjęty w grono kabaretu Hrabi jako ten, który ewentualnie może z Janną Kołaczkowską zaśpiewać coś w duecie, tak. Tak. Mijamy się niezręcznie, nie mieszcząc się razem. Nie wiemy, czy się znamy w półskinień. A ty masz właśnie taki gest dłoni przy twarzy. I nagle wiem, że każda była trochę taka. Ukradkiem się przyglądasz, świadom, że spóźniony w autobusowym szumie skojarzeń. Bo znaczy dziś wyglądasz zupełnie jak ona. Choć każda dziś wygląda zupełnie inaczej. I mam coś w sobie z nich. Z każdej z osobna. Ze wszystkich pierwszych, ze wszystkich jedynych. I nawet nie wiesz, jak jestem podobna. Gdy tak ci przypomina. Mówię o tej piosence, o tej trudności, bo ona też formalnie wydaje się taka dosyć zakręcona momentami, bo tam partie nachodzą na siebie. Tak, tak, tak. Rzeczywiście takich myków, używając takiego dziwnego słowa, które znaczy wiele i nic nie znaczy, w tej piosence jest dość sporo. No ale przyznam, że mnie najbardziej ujmuje finał tej piosenki, taki wręcz musicalowy, gdzie faktycznie to też było niesamowite, bo Asia przyjechała nagrywać swoją partię do studia B&B w Niepołomicach. Upalny dzień, to był jakiś sierpień. I, no i przyjechaliśmy do pracy. Pamiętam, że zażyczyła sobie, ja mówię, Asia, czegoś sobie życzysz, prawda, do garderoby na sesję. Jakieś białe lilie, jak to Paul McCartney na przykład sobie w garderobie życzy mieć białe lilie. Mówi, wiesz co, borówki amerykańskie. Ja mówię, dobrze, pół kilo, kilogram. A Aśka żartując, mówi, wiesz co, kilo. I odebrałem ją z dworca i mówię, proszę bardzo, tu jest kilogram borówek amerykańskich. Pojechaliśmy do studia. Praca w studiu jest bardzo trudnym zajęciem, zwłaszcza dla kogoś, kto zbyt dużego doświadczenia w pracy w studiu nie ma. I nastręcza bardzo dużo takich, powiedziałbym, dyskomfortów, czyli pracujemy z słuchawkami, słyszymy się bardzo dokładnie, nie ma tam jakichś zbyt wielu jakichś ulepszaczy, które pomagają w tym, jak się jest na scenie. Ba, jak się jest na scenie, to pomaga przede wszystkim publiczność i energia z widowni. To jest tylko szyba, za którą siedzi realizator, który coś mówi do ucha. Potem odsłuchujemy, słychać wszystkie niedoskonałości. Mikrofon zawsze mówi prawdę, taki studyjny mikrofon w takim bardzo surowym ujęciu. I rzeczywiście ta praca, trzeba się przyzwyczaić do tego, jak się pracuje w studiu. A potem często się zdarza, i to jest w ogóle cudowne, jak się zdarza coś takiego, następuje takie przełamanie. Też jak już jest organizm lekko podmęczony, jak już ten czas upłynął, już nie ma w ogóle żadnego stresu, że oto przyjechało się do studia nagrywać, a też już wszystkie tutaj aparaty są rozśpiewane, prawda? No bo ten czas już upłynął, jakieś ileś tam prób zostało podjętych. Następuje taki moment, że można rzeczywiście się spróbować rzucić w piosenkę. I to, co zrobiła Asia, mówiąc jeszcze, pamiętam, jak już mówiliśmy, pamiętam z realizatorem, że Asia, już jest okej, no już mamy to. A Asia mówi, wiecie co, ja się jeszcze napiję kawy i dajcie mi jeszcze tak pół godziny. I to, co się stało po tej kawie, rzeczywiście właśnie takie niesamowite przełamanie, takie otwarcie, wręcz można powiedzieć, że wtedy można było nagrać absolutnie wszystko. Każdą piosenkę świata i to byłoby zrobione absolutnie fantastycznie, cudownie i perfekcyjnie. I znowu jesteś tyłem do kierunku jazdy. Uśmiecham się i mijam w natłoku przemieszczeń. Po twojej dłoni miejsce pasuje do każdej. Kurczowo się go chwytam, póki ciepłe jeszcze. Bezradnie się oglądasz, świadom, że spóźniony w autobusowym kursie skojarzeń i znaczeń. Znowu dziś wyglądasz zupełnie jak ona, choć wszystko dziś wygląda zupełnie. Ja za każdym razem, jak słucham finału tej piosenki, to mam za każdym razem te ciarki na plecach, które towarzyszyły mi właśnie słuchając Asi, jak śpiewała w studiu. Myślałem, że to taborówki pomogły. Ja myślę, że trochę też, oczywiście. I nie ma prawa, byś ty nią być mogła. Nie ma przystanku, by się tu zatrzymać. I nawet nie wiesz, jak jestem podobna. Gdy tak mi przypominasz. I nie ma prawa, byś ty nią być mogła. Nie ma przystanku, by się tu zatrzymać. I nawet nie wiesz, jak jesteś podobna. Gdy tak mi przypominasz. To Michał Łanuszka ze swojej najnowszej płyty Nieoczekiwanie. W duecie z Janną Kołaczkowską fajne są takie opowieści ze studia, złapane tuż po nagraniach. Ciąg dalszy nastąpi, a teraz no, kojarzą Państwo pewnie piosenkę Raport z Aleppo, bo kilkakrotnie ją nadawaliśmy. To od tego utworu zaczęła się współpraca Adama Ochwanowskiego z Tomkiem Bachnowskim. I w ostatnich dniach Adam Ochwanowski w swojej szufladzie znalazł tekst z 2009 roku. Przysłał go Tomkowi. No i okazuje się, że pasuje jak ulał. To domowe nagranie sprzed 2-3 dni. Krzyczały słowa i odbijały się od ściany, kiedy nas łączył zwykły numer. Na przedramieniu wydziergany, na dnie sakiewki pełnej wiary, w szatańskim korcu upodlenia. Ty mnie dawałeś, a ja tobie świadectwo życia i zbawienia. Słychać kroki, widać twarze, świat odwraca się od marzeń, żeby wspólnie, żeby dumnie żyć. Szczekały psy, a karawany do krematorium wiodła droga, na skrawku ziemi zapomnianej, gdzie Bóg się chciał wypierać Boga. 5 lat minęło, przyjacielu, ze strachu siwych, nieprzytomnych, w garnuszku buraczanej zupy. Szyła buty dla potomnych, krew na ustach, krew na rękach, w ścianie płaczu łuka piosenka, wspólnych modlitw poszarpana nić. Jesteśmy znów, by dać świadectwo, gdy nasze dzieci toną w krzyku, nim nie zapomną w Tel Awiwie, a tobie sprawią grób w Mielniku. Pora przywrócić godność słowom, zanim odbiją się od ściany, póki nas łączy jeszcze nowo. Na przedramieniu wydziergany słychać kroki, widać twarze, świat odwraca się od marzeń, żeby wspólnie, żeby dumnie żyć. Krew na ustach, krew na rękach, w ścianie płaczu łuka piosenka, wspólnych modlitw poszarpana nić. Czas obudzić się z niemocy, wyjść z ciemności i do skroni dopasować skroń. Pisać nową księgę życia, po masku wyjść z ukrycia, za kolczasty drutów podać dłoń. Spotkanie po latach. Wiersz Adama Ochwanowskiego z muzyką Tomka Wachnowskiego w wykonaniu Tomka Wachnowskiego. Przedpremiera, no a teraz będzie o premierze. Mhm. Sabina Baral w 1968 roku miała 20 lat. Studiowała na Politechnice Wrocławskiej i no wtedy w marcu jeszcze nie przypuszczała, że niedługo opuści kraj. Po 40 paru latach spędzonych na emigracji spisała swoje wspomnienia i tak powstała książka Zapiski z wygnania. W tej chwili pani Sabina, która na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, jest w Polsce. Ma cykl spotkań autorskich, na których opowiada o tej książce. W związku z tym

co złocisz, łaskaw.